аб усім, што баліць. Нумар 11-18, 12-3-1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Пра змест і форму. Няма большай недарэчнасці, як вядомая формула, што сцвярджае, наша культура з'яўляецца сацыялістычнай, раней казалі пралетарскай, па зместу і нацыянальнай па форме. Яе бясконца паўтаралі, прадаўжаюць паўтараць, што мы нават перасталі заўважаць яе бессэнсоўнасць. Сапраўды, форма вызначаецца зместам, і таму нацыянальная форма павінна вынікнуць з нацыянальнага зместу, а не з якога-небудзь іншага. Так яно было, ёсць і будзе. Любая вялікая культурная каштоўнасць заўсёды з'яўляецца нацыянальнай і па зместу, і па форме. Але тады паўстае пытанне, для чаго была прыдумана гэта бессэнсоўная формула? І для чаго яна так шырока прапагандуецца? Адказы на гэтыя пытанні і ўскрываюць яе практычнае прызначэнне. Шырока рэкламуецца гэта формула менавіта таму, што яна бессэнсоўная. Патрэбна было, каб яе засвоілі як нешта бясспрэчнае і відавочнае. І гэта ўдалося. На падставе гэтай формулы пачалася барацьба з нацыянальным зместам. І ён быў сапраўды выхалашчаны. У гэтым галоўная прычына шэрасці і бяздарнасці, якія запанавалі ў нашай літаратуры і мастацтве. Але гэта і патрэбна было. Аўтары формулы меней за ўсё дбалі аб развіцці нацыянальнай культуры. Яны больш думалі пра тое, каб зменшыць яго ўплыў на народ і канчаткова яе знішчыць. І гэта не прымусіла сябе доўга чакаць. Выгнаўшы нацыянальны змест, яны ўзяліся зараз за паступовую ліквідацыю нацыянальнай формы. Бо ў нацыянальнай форме яны бачаць у той ці іншай меры выяўлення нацыянальнай свядомасці, што іх асабліва страшыць, у чым яны бачаць адну з галоўнейшых сваіх небяспек. Вось у чым практычны сэнс гэтай бессэнсоўнай формулы.